เป็นร้อยมันก็ต้องตายตามไปดังกล่าวท่านนารายณ์จึงแปลงเป็นผู้หญิงที่สวยงามมากเพราะไอ้เมืองทุกเนี่ยมันชอบผู้หญิงมันเป็นยักษ์มันเป็นอสูรมันมีแต่ราคะทินาโทสะทินาโมหะทินาเป็นตัวมันเลยจึงแปลงเป็นผู้หญิงร้องรำทำเพลงไปก็บอกว่ารักอย่างโน้นรักอย่างนี้เนี่ยความรักเนี่ยทำให้อกแตกตายท่านทั้งหลายโปรดทราบเลยความรักแบบนั้นทำให้อกแตกตายรักคนหญิงคนนี้รักมากมันคู่สาวแบบสามีภรรยารักกันอย่างนั้นอกแตกตายเลยผิดหวังรำล่อไปล่อมาก็ขี้อกไอ้นนทุกข์ก็อกเปรียบเทียบกรรมฐานก็แปลว่าความรักอกแตกรักตัวนี้อกแตกโดยที่คนรักไม่แท้รักไม่แน่นหนาถ้าศูนย์มันหลงไหลใจช้อนเวลาทักทินาโทสะทินาโมหะทินาเวลาการที่สำคัญมากพระพุทธเจ้าสอนนักสอนหนาความรักอกแตกตาบอดหูหนวกความรักอกแตกตาบอดหูเหนือกบางคนก็พูดว่าความรักแพร่ไปคิดถึงข้อคิดของเราแต่ความรักมันไม่จริงครับที่ว่าความรักแพร่ไปคิดเพราะชีวิตหมดสภาพกลายเป็นอย่างนั้นกลายเป็นอย่างนี้เป็นต้นข้อที่จริงความรักนั้นไม่ใช่เป็นเช่นนั้นถ้ารักประกอบด้วยเมตตาการยาลีเอื้อเฟื้อขาเหลือถ้าดูการนั่นเป็นรักแท้รักโดยการให้รักโดยความไม่ใช่รักโดยความเสน่หาแต่ความรักตัวนี้ที่แท้จริงในธรรมะเรียกว่าเมตตาความปรารถนาดีต่อทุกคนไม่มีเจตนาร้ายความรักที่มีเจตนาดีก็คือความรักด้วยเมตตาปรารถนาดีไม่ใช่ความรักเบื่อราคะหรือกามตัณหาแบบยักษ์ท่านทั้งหลายก็ฟังดูนี่เป็นมารร้ายประจำตัวท่านหญิงไม่ขายถ้าใครคิดออกบอกได้กรรมฐานบอกได้ชัดเจนมากเราไม่มีความรักแบบนั้นชีวิตนี้จะสดชื่นตลอดในการมีชัดเจนมีความเมตตาและปรารถนาดีเท่านั้นคนโบราณเขาจึงเลยกล่าวให้ฟังว่าความรักแท้ใกล้ชิดทำไมแท้ใกล้ชิดใกล้ชิดตัวนี้คือญาติต้องแปลว่าญาติญาติแปลว่าช่วยเหลือกันไปมาหาสู่กันอาศัยกันได้ความใกล้ชิดจึงเป็นญาติบางคนไม่รู้ไม่เข้าใจซะด้วยอันนี้สำคัญไหมบางทีพี่น้องกันท้องเนี่ยไม่เคยใกล้ชิดกันห่างเหินกันมากฟ้ากระดิ่งไหนเราจะเป็นความรักที่เป็นญาติไม่มีเลยรักต้องรักแท้ต้องแพ้ใกล้ชิดต้องใกล้ชิดกันไปมาทั้งสู่กันเสมอพึ่งพาใช้กันได้ถึงจะความรักที่แท้ใกล้ชิดคือไปมาหาสู่มีอะไรก็ช่วยเหลือกันได้เรียกว่าใกล้ชิดต้องแปลให้ถูกกรรมฐานมันจะแปลตรงเลยว่าความรักแปลว่าคู่สาวในสังคมผิดลงเลยทำไมถึงว่าความรักแท้ใกล้ชิดก็รักแบบญาติเรารักกันแบบญาติมีอะไรก็ช่วยเหลือกันได้ถ้าตั้งจะตายก็ช่วยเหลือได้แต่มันไม่ใช่ญาติเนี่ยนะมันช่วยเหลือกันไม่ได้กระทั่งท้องเดียวจะแท้ยังต้องฆ่ากันใช่ไหมออกมาท้องเดียวกับแม่สายโลหิตเดียวกันก็ต้องฆ่าล้านฟันแทงกันถึงแก่ความตาย พี่น้องยังทะเลาะกันก็ไม่ใช่ญาติถ้าเราเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแน่เขาเรียกว่าญาติในพระศาสนาญาติในพระศาสนาคือญาติยังไงก็ญาติไปมหาสุขแล้วก็เข้าใจกันมีอะไรให้อภัยไม่โกรธกันจะว่ากันตักเตือนก็ไม่โกรธไม่ลงโทษกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดกาลประวัติศาสตร์มันมีอะไรเข้ากันยากจึงเรียกว่าความรักที่แท้แท้ใกล้ชิดเพราะเราสนิทสนมกันรู้เรื่องกันเข้าใจกันตั้งแต่ครั้งอดีตมาถึงปัจจุบันและอนาคตปรารภธรรมนั่นคือเมตตาตัวเดียวทำกรรมฐานนี่ท่านจะได้เมตตาเป็นตัวแรกถ้าจะไม่ใจดำเอาไม่หิ้วเที่ยมโหดทารุณดุร้ายขาดสาตัวไปให้จำตาอย่างแน่นอนมันชัดเจนนะเพราะฉะนั้นท่านลายแปลงเป็นสาวสวยคลายมันทุกข์ด้วยสาวสวยหกแตกแล้วก็จะมองเห็นอ๋อนี่ท่านลายจึงจะผูกใจเจ็บทันทีไม่มีเมตตามันจะบอกกับพระลายบอกท่านกระเพงผู้น้อยท่านมีต้องสี่มือข้าพเจ้ามีแค่สองมือเท่านั้นเราเป็นผู้น้อยแท้ๆไม่น่าจะฆ่าเรากระเพงหลับเนี่ยเป็นคำที่จะต้องผูกพันเขาว่าผูกพันไม่ใช่ผูกพันแห่งความรักแต่ผูกพันแห่งความเป็นศัตรูปนาลาจึงประกาศสงครามเลยเอาละในชาติต่อไปนี้จะนอนทุกข์ไหมขอให้ท่านไปเกิดเป็นยักษ์คือทศกัณฐ์10เสียง20กรไปมาลานร้อนกับเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์มีแค่2มือขอให้เจ้านอนทุกข์มีถึง10เสียง20มือไปต่อคอลานรอนกันในสนามยุทธนาต่อไปในอนาคตมันชัดเจนมากนี่แหละศัตรูความเป็นศัตรูอันนี้ไม่เจอไม่เจอเรื่องอย่างนี้เรื่องทั้งรักแค้นแน่นทวงหึงหวงหนักหน่วงหิวใจเป็นโรคภัยในภายในจิตความคิดเลเพลาทะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราแก้ปัญหาอย่างนี้แต่ปัญหาชีวิตอย่าไปร้อนแรมอย่าไปแรมร้อนและอย่าร้อนอย่าตัดร้อนอย่าบ่อนทำลายชีวิตนี้จะไม่แรงแค้นจะมีแต่ในแผนถังต่อไปในอนาคตนี่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นอย่าได้แข่งค้าขาดสรุปกันเราบางทีรักกันเป็นญาติอันแท้แต่แล้วก็มาด่ากันมาแข่งกันฆ่ารันฟันแทงแย่งสมบัติประสานกันแล้วนั้นก็ต้องไปศัตรูกันในชาติหน้าต่อไปเหมือนอย่างท่านนารายณ์ไอ้นนทุกข์ออกมาล้อมแรมกันในสนามยุทธนาท่านนารายณ์คือตะลามจะต้องนอนล้อมแรมไปกลางโรงกลางป่าลำบากลำบนยิ่งหนักหนาถึง18ปีทุกคนไม่ทราบแต่ท่านทั้งหลายทางกรรมฐานให้ได้ขันการจะรู้ความลำบากของท่านเมื่อครั้งอดีตชาติเมื่อครั้งอดีตชาติเป็นอะไรพอเข้าถึงท่านเนี่ยจะรู้ว่าไอ้ความรักคือความเมตตาอย่างไรไอ้ตัวศัตรูของชีวิตคืออย่างไรที่เราทำปฏิบัติหน้าเนี่ยเราจะรู้ศัตรูชีวิตคืออะไรมันเป็นศัตรูชีวิตของเราแน่นอนที่เราทำน่ะก็อยู่ในตัวเรานั่นเองไม่ใช่คนอื่นมาเป็นศัตรูเราเนี่ยเป็นศัตรูตัวเองเราไม่เข้าใจเองถ้าเราได้สติปัญญาแล้วท่านจะรู้ได้เลยข้าพเจ้าต่อนี้ไปจะไม่เป็นศัตรูกับตัวเองจะไม่โกหกตัวเองต่อไปถ้าจะไม่โกงตัวเองจะซื่อสัตย์สุจริตเป็นนิสัยันประหยัดให้มั่นหันหลังให้อบายข้าพเจ้าจะไม่เดินทางไปทางอบายยมุกหาความสนุกในสังคมเหมือนแต่ก่อนมาคิดถึงวันตายอยู่ตลอดเวลานี่ชัดเจนนี่คือกรรมฐานไม่ตัดร้อนไม่บ่นทำลายตัวเองใครจะโกงเงินโกงทองมากมายไก่ทองก็โกงเข้าไป ถ้าตีจะบอกว่าไม่เป็นไรเขาโกงเราดีแล้วเราอย่าไปโกงใครเขาเลยแล้วเราก็ร้ายที่สุดคือโกงตัวเองโกงตัวเองหมายความว่าอะไรเราสร้างความดีมานานแล้วจะสร้างความชั่วในตัวอีกหรือประการใดจะโกงตัวเองหรือนี่แหละคือการกำหนดจิตต้องการตรงนี้เนี่ยต้องการให้มีสติทุกลมหายใจเข้าต้องการให้รู้เรื่องนี้เข้าใจตัวเองที่ทำทั้งหลายมานะไปโชคดีเนี่ยท่านทำเนี่ยสิ่งอาหารพลน้อยท่านจะรู้ตามที่จะมาเสริมส่งในชีวิตของท่านชีวิตนี้เป็นความเกิดมาที่ยากหายากมากอะไรหนอจะทำง่ายๆหรอกชีวิตนี้ยากแสนจะลำบากลำเค็ญใจเกิดมาแสนจะยากท่านนับว่าโชคดีแล้วที่น้องทุกคนโชคดีเนี่ยเกิดมาก็โสภีภาพโสภีโสภาหน้าตาก็สวยจิ้มเรียมพิมพ์ปลายทั้งนั้นไม่สิคิ้วคิเลสแหละแต่ทำไมเป็นเช่นนั้นเล่าถ้าเราจิตใจไม่ดีนะกระทั่งที่รูปร่างเราโสภีโสภาถ้าเราคิดไม่ดีจิตใจมันก็แปรผันเปลี่ยนแปลงทำให้รูปร่างในอนาคตไปเกิดใหม่รูปร่างไม่ดีเลยไม่น่าดูน่าชมไม่สวยสดงดงามแน่นอนออกมาอย่างชัดเจนนะหากว่าเรามาในชาตินี้ไม่สวยกับเขาต้องมารูปธรรมนามธรรมใครจะทำรูปร่างให้สวยใครหนอจะคิดให้มันสวยเพราะรูปร่างเราเป็นอย่างนี้บางคนก็ปากเบี้ยวตาแหกอะไรทำนองนี้จะให้มันสวยแบบนั้นสวยแบบนี้คงทำไม่ได้หรอกนะรูปธรรมนามธรรมกุศลธรรมมากุศลธรรมมาทำมาอย่างไรได้อย่างนั้นก็ขอฝากเรื่องกรรมฐานทำให้อารมณ์ดีทำให้มีสติเกิดชาติใดชั้นใดจะรูปร่างสวยรวยทรัพย์นับวิชามีมารยาเป็นชาติผู้ดีต้องมีสิ่งทำรูปสวยก็รวยทรัพย์บอกมาอย่างนี้ชัดรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามีมารยาแถมเป็นชาติผู้ดีแล้วก็มีสิ่งทำครบถ้วนกระบวนการถ้าเป็นไปได้อารมณ์ดีถ้าอารมณ์ร้ายขึ้นมาเนี่ยจะกลายเป็นอย่างไรเราก็ไม่ทราบจะกลายเพศเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้สภาพความหยุ่นชีวิตก็หมดไปน่าเสียดายเขาฝากไว้ให้ดูสิอดีตชาติเป็นศัตรูกันอย่างดูพระนารายณ์การทุกข์เป็นศัตรูมาแต่ชาติก่อนมาในชาตินี้ก็ต้องไปลบกันในสนามยุทธนาอย่างน่าเสียดายเราพิเภกมารซื่อมารซื่อคือพิเภกมีจักรตัวเดียวคือพิเภกในตัวเราก็มียักษ์ยักษ์เอวยักษ์ลายยักษ์อะไรซื่อในตัวเราที่ซื่อสัตว์จริงๆน่ะคือตัวพิเภกคือตัวสติเป็นพิเภกหมอเอกเห็นที่วันเราจะประปลาโปรดกรุณาถามพิเภกก่อนจะทำอะไรลงไปอย่าใจร้อนอย่าผ่อนคลายอย่ากลายเป็นสภาวะที่เลวร้ายเพราะฉะนั้นมีอะไรถามพิเภกคิดหนอนี่พิเภกโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอพิเภกว่าอะไรนะตัวสติก็จะบอกว่าไปโกรธเขาทำไมเสียเวลาเสียสมองทำให้เราต้องบาปกรรมในโอกาสนี้โกรธเนี่ยเป็นบาปร้ายแรงมากเกลียดก็เป็นบาปร้ายแรงมากถ้าเรารักกันเนี่ยเป็นบาปไหมไม่บาปรักกันด้วยความยินดีปรีดาช่วยเหลือกันเราคบค้าสมาคมซึ่งกันและกันอะไรหนอจะเป็นเพื่อนที่ดีเท่านี้หาไม่ได้เพื่อนรักใครเพื่อนเห็นอกเห็นใจอย่างนี้ถือแล้วมีเมตตาต่อกันทำอะไรให้กันก็ได้ทั้งเทศอะไรให้ได้ทั้งถ้าเจ็บหัวป่วยไข้ก็ช่วยกันกระทั่งตายอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงสามีภรรยาหมายถึงเพื่อนรักเพื่อนเกลอไม่ใช่เพื่อนเธอถ้าเป็นเพื่อนร่วมชีวิตเป็นคู่คิดไม่ใช่สามีภรรยารักแบบธรรมะเรามีธรรมะประจำใจไปไหนมีแต่คนรักมีแต่คนชอบมันมีคนเกลียดแต่ประการใดนี่แหละท่านทั้งหลายกรรมซ้อนกรรม กรรมซ้อนกรรมคือไอ้มนุษย์ซ้อนกรรมขึ้นมาซ้อนกรรมไปเกิดเป็นทุกข์ขันธ์ถ้าบางอาจจะไปเอาเมียพระอินทร์บางอาจยกเขาพระสุเมรุไปเอาเมียพระอินทร์จะเอาพระแม่ทุมมาไม่ได้เลยเอานางบุญโทมาเนี่ยบางอาจมันกรรมซ้อนกรรมมันต้องมาเกิดเป็นทุกข์ขันธ์แต่มันจะต้องไปย้อนไปรักศรีกาคือลูกของมันเป็นลูกสาวของมันแท้ๆนี่กรรมซ้อนกรรมบางอาจจะไปเอาเมียพระอินทร์ยกเขาพระสุเมรุมันเองไปแล้วพระอินทร์ก็ไม่สามารถทำได้ก็ให้พรไอ้นนทุกข์ไปพรมันยังติดอยู่นะเหมือนเราได้พรมาชาติก่อนมาในชาตินี้ก็เป็นพรสวรรค์ยังติดมาพรสวรรค์เนี่ยได้เหมือนกันไม่ได้ก็ขอฝากไว้ไม่เหมือนกันบางคนมีพรมาคนละอย่างได้ของดีมาคนละอย่างแล้วดีไม่เหมือนกันอันนี้ต้องการจะเข้าใจเนี่ยทำกรรมฐานนี่ท่านจะรู้เลยพรสวรรค์คือตัวท่านเองเป็นพรอย่างไหนได้พรอะไรมาจะมีจิตใจเป็นอย่างไรบางคนก็มีเจตยาสายดีรับช่วยเหลือดีบางคนอายุสายดีเหมือนกันแต่ใจแคบเห็นแค่ตัวนี่เรียกว่าพรเหมือนกันแต่ไม่ใช่พรสวรรค์มันเป็นพรของเขาโดยเฉพาะเด็กที่สามมันจะตาไม่เหมือนกันก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดนี่แหละไอ้ทศกัณฐ์เนี่ยเรียกว่ากรรมซ้อนกรรมไม่ลูกต้องไปถ่วงทิ้งใช่ไหมโดยธิดาออกมาผลาญลาบผลาญลาบผลาญยักษ์มารชื่อคือพิเทศตัวสติเขาบอกให้เอาไปทิ้งถ้าขืนไว้ในพระคอหลวงตาก็จะตายวอดวายหมดขึ้นทั้งวงมารก็เป็นความจริงซื่อไม่ซื่อนะก็ไม่ดักต้องโดนขับไล่กับพระนครหลวงตาไปอยู่กับพระรามนี่ก็ว่ามารซื่อคือพี่เพศโหราอยู่ในสุวรรณปราเพราะว่าพระสิทธิ์ของท่านน่ะซื่อสัตย์จริงๆนะท่านทั้งหลายอย่าสติไปทิ้งซะจะเอาไอ้สัตว์ซื่อไม่ซื่อสัตว์เอามาไว้ในจิตและจิตท่านก็แปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแปรผันไปทางเสียแล้วท่านจะไปหาหมอดูเลยจะไปหาผีเข้าจะทรงไม่เป็นผลเพราะฉะนั้นซื่อสัตว์กับเราคือมารซื่อคือพิเภกหมอเอกหรือว่านายพราคือตัวสติสัมปชัญญะฆ่ายักษ์ตายหมดเลยตัวสตินี่ฆ่ายักษ์ตายบอกกับพระรามว่านี่อินทร์คอยคิดมันจะยกมาเนี่ยไอ้ซื้อมือเท้าออกไปต่อคอนไม่ใช่ด่านี่เห็นนี่ไอ้มายลาบมันจะเข้ามามันจะรักพระรามไปเตรียมท่านไม่ต้องตกใจนี่ตัวสติบอกไม่ต้องตกใจมันจะรักไปยังไงก็ช่างมันเดี๋ยวทหารเอกของท่านจะไปประหารชีวิตในบาดาลไม่ละเจอตัวหนุมานคือจิตไปฆ่ายักษ์ตาเพราะอาศัยพิเภกโหราคือสติตัวนี้สำคัญฆ่ายักษ์ได้ถ้าสติไม่บอกจิตมันจะไปฆ่ายักษ์ได้มันจะรู้หนทางไปนะสติจึงเป็นกับการนำตัวเราไปสู่สถานที่ดีมีปัญญาทรงฟังภาคคือพระนิพพานสมปรารถนาทุกประการนี่เอามันชัดเจนไม่ใช่ว่าจะพูดไม่มีเหตุผลนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนมาหลายประการถ้าหากว่าใครเป็นมารซื่อท่านก็ต้องตอบว่าพิเภกซื่อสัตย์จริงๆซื่อสัตย์กับเราพิเภกอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเราโกรธหนอนี่ซื่อสัตย์โกรธหนอโกรธหนอข้าพเจ้าไม่พยาบาทใครไม่ภูมิใจเจ็บแต่ท่านผู้ใดเนี่ยซื่อสัตย์จริงๆตัวสตินี่ซื่อสัตย์ต่อท่านแต่ท่านอย่าสติไปทิ้งซะเลยนะอย่ากรรมฐานไปทิ้งท่านจะเสียใจก็ภายหลังเรามีบริษัทที่จะมีคนงานมากมายกายทองก็ตามถ้าทิ้งพิเภกตัวเดียวเนี่ยท่านจะเสียหายมารซื่อคือพิเภกก็คือตัวสติรู้หนอรู้หนอถ้าท่านทำได้นะกำหนดไปเรื่อยๆรู้จริงออกมาพิเภกเขาจะบอกเราอยู่ในตัวเรานะไม่ต้องไปหาที่วัดไหนไม่ต้องไปหาที่อื่นเลย ถ้าท่านมีสติครบวงจรแล้วท่านจะทำอะไรสำเร็จหมดและท่านจะรู้มารร้ายที่ในตัวท่านมารร้ายคือยักษ์จะมาผลาญเราตลอดรายการก็คือตัวเราเองมารคือตัวเราเองทั้งยักษ์ทั้งมารผลาญเราตลอดรายการแต่เราขาดที่เพโคลาแห่งทุกวันจะประผลาทุกวันจะตัวเราร่างกายสังขารเป็นทุกวันแล้วทับผลามือพี่เพศทีนี้นั้นนี่นะพี่เพศหมอเอกเนี่ยคือตัวสตินี่เองอนุมานก็คือยักษ์ตัวจิตตัวจิตจิตมันเป็นลิงมันพลาดไปทางโน้นพลาดไปทางนี้ศรัทธาที่เพศสักหน่อยจิตมันก็เลวเป็นลิงข้างฝานชนีเอาดีไม่ได้ไล่มารยาทขาดแค่พอดีไม่มีสิ่งทำต่อไปมันจะเกิดประโยชน์ผลที่ผลเกิดการใดเล่าก็ไม่มีประโยชน์เลยนี่แหละท่านผู้ปฏิบัติธรรมท่านจงจำแล้วไปคิดพินิจพิจารณาด้วยเนี่ยคำว่ายากคำว่าละแบบยากไม่สติดีไม่สัมปชัญญะดีช่วยเหลือกันได้ทั้งตายตลอดการประวัติศาสตร์ไม่มีใครเท่ากับญาติอันนี้ที่อยู่ในตัวเราเวลาจะได้ญาติของอื่นจะเปรียบเทียบได้เลยถ้าญาติเห็นกับตัวอย่างนี้เนี่ยแต่ไม่ใช่ท้องเดียวแต่เป็นญาติสายรู้สึกญาติทางธรรมญาติทางธรรมเนี่ยดีที่สุดญาติทางโลกญาติทางธรรมญาติทางสายรู้สึกแต่แพ้ญาติทางธรรมที่เรามีธรรมะประจำใจเป็นญาติเราแน่นอนและถูกใจด้วยทำอะไรให้มันถูกใจทำอะไรก็ไม่เห็นกับเนื้อกับตัวแต่ประการใดญาติธรรมขอฝากนักกรรมฐานญาติธรรมเนี่ยสำคัญมากอย่าเอานอกญาติญาติญาติมากนอกเรื่องเวลามันจะเสียใจต่อภายหลังโดยไม่รู้ตัวคนที่โกงเราเนี่ยคือญาติสนิทสองคนที่โกงเราคือเพื่อนสนิทสามคนที่โกงเราและทำเราจนเจ็บช้ำน้ำใจคือคนที่สนิทกันนั่นเองแต่เราขาดที่เพศต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีสติไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะจัดการกับเราอย่างไรเราไม่ทราบเลยเขาอาจจะฆ่าเราโดยปริยายและทางออกอย่างไรเราก็ไม่รู้ไอ้ศัตรูนี่สำคัญมากถ้าเรามีกรรมฐานมีแต่ศัตรูจะเป็นมิตรกับเราได้แน่นอนศัตรูเป็นมิตรเนี่ยเราขอฝากญาติโยมไว้กำหนดหายใจให้ลึกๆเวลากำหนดที่ลิ้นปี่เนี่ยหายใจลึกๆนะกำหนดว่าโปรดหนอหายใจลึกๆโปรดหนอถ้าเรามีสมาธิดีมีสติดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโกรธหนอมันก็หายแหละหนอนี่มันเป็นการล้างจิตถ้าสติให้เข้าผนวกบวกกันพอเข้าผนวกบวกกันแล้วมันจะบอกออกมาเลยว่าไปโกรธทำไมมันเสียสมองเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าเราโกรธเราไปโกรธเขาเนี่ยเราทำลายตัวเองนะไม่ใช่ไปทำลายไอ้คนโน้นไอ้คนโน้นมันไม่รู้เรื่องอะไรไปโกรธมันหมกมุ้งเสียวข้าวปลาไม่กินแล้วก็งานการเสียหายหมดเอาความโกรธไว้ในใจเอายักษ์มาไว้ในใจเราแล้วพิเพศก็หายไปยักษ์ลายก็มาทำลายเราให้เสียหายทำให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนโรคแสบร้อนคือความโกรธเสียใจก็ทำให้โรคแสบร้อนเราอย่าทิ้งตัวสติคือพิเพศโหราถามตัวพิเพศดูเสียใจหนอพี่เพศว่าอะไรเสียใจหนอให้ใจลึกๆที่เลี้ยงปีนั่นพอกำหนดได้ครับปุ๊บโถตัวปัญญาถือกันนี้กับเราอยู่ในตัวเองเพราะว่าซื่อสัตย์ที่สุดและเป็นตัวที่ช่วยเราที่สุดคือปัญญาจากพี่เพศโหราก็มีตัวปัญญาก็หลอกลูกกองการทั้งขานอ่านออกบอกได้เคยเป็นเขาก็จะบอกว่าเสียใจเรื่องลูกไม่เรียนหนังสือ แล้วก็ปัญญาก็จะบอกเราต่อไปให้แก้อย่างนี้แก้อย่างนี้ใช้อย่างนี้กับลูกลูกจะตั้งใจเรียนรู้ต่อไปหรืออีกนัยยะหนึ่งบอกว่าอย่าทำกับลูกอย่างนั้นอย่างนั้นต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตัวใครตัวมันรีบสร้างความดีซะแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายถ้าใครไม่มีกรรมฐานก็ขอเจริญพรมาแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ใช่วิชาการต้องร้อยเล่มไปเปิดเล่มไหนแล้วมันแก้ปัญหาอย่างนี้มาคือมีปัญหาตัวเราอย่างนี้ต้องแก้ในตัวเองต้องแก้ในตัวเองเหตุเกิดที่ไหนต้องแก้ที่เหตุนะอย่าไปแก้ปลายเวทแก้ไปยอดต้นไม้ไม่ได้ลดน้ำต้นไม้อย่าไปลดที่ยอดให้มันออกดอกใบใหญ่ต้องลดที่รากให้ชุ่มชื้นถึงใบถึงยอดออกดอกออกลูกให้เรารับทานได้ไวมากต้องทำให้ถูกจุดจะได้กินละมุดในถูกเม็ดมีแต่ไม่มีอุปสรรคขัดขวางจะประการใดต้องอย่างนี้การทำกรรมฐานหูตาหมูกลิ้นตาคืออายนะฐานสี่ทวารหกต้องตั้งสติตลอดรายการตาดูหูฟังปากนี่ไอ้ยันรีบมือทำแต่ความดีจะได้มีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาได้นี่ชัดเจนนะถ้าเราไม่เอาพิเภกตัวนี้อยู่กับเราคือสติแล้วนั้นจะมีญาติทำลายเราตลอดรายการไหนเลยเราชีวิตนี้จะมั่นคงต่อเหตุผลทั้งโลกเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายยากดีมีจนไม่สำคัญอย่าจนจิตอย่าจนปัญญาอย่าจนสติอย่าจนพิเภกอย่าจนหัวหลาเป็นหมอดูให้เราแล้วเราพาไปหาหมอดูที่นอกตัวได้นะหมอดูเนี่ยดีที่สุดแล้วจะดูตัวเราได้ชัดเจนหมอดูอื่นเขาก็ดูตัวเขาหมอดูบางทีดูให้รวยดูจนแต่ตัวมอดูหาข้าวกินข้าวตัวมอดูหาข้าวกินข้าวหาข้าวกินข้าวนี่มอดูแท้ๆแต่มอดูของเราไม่ใช่อย่างนั้นมันก็เลยอย่างกันแต่ทำไมไม่รวยอ่ะมอดูดูให้ตัวรวยมั่งไม่ได้นะมันไม่ได้อ่ะพี่มันจนอย่างไรทำยังไงมันก็รวยไม่ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรามีสติสัมปชัญญะเราทำหน้าที่ถูกต้องรับรองว่ารวยน้ำใจรวยจิตรวยสติปัญญาจะแก้ไขปัญหาได้สมปรารถนานึกเงินจะไหลนองนึกทองไหลมาได้เพราะมีคุณค่าของชีวิตอยู่แล้วปัญญาอยู่ในตัวเราแล้วไม่ต้องกลัวจนไม่ต้องกลัวเสียหายแต่ประการใดรักตัวนั้นไว้ให้ได้คือเมตตาผ่านไปไหนมีแต่คนรักคนชอบใจธรรมาถึงได้บอกอโยมานาเนี่ยที่มนุษย์ต้องการหนึ่งความรักความมีโยมเกิมชอบสามความเลื่อมใสศรัทธาสี่ความมีมัจจีจิตมิตรภาพห้าความมัจจีใจหกความเคารพนับถือเจ็ดเมตตาแปดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีเห็นอกเห็นใจไหมไม่มีเลยแล้วก็เป็นถือเป็นกันเองไหมถือเป็นกันเองถือเป็นกันเองคือยากถือเป็นธรรมชาติคือส่วนรวมไม่ฟู่ฟ้าไม่หรูหราเสมอต้นเสมอปลายเรียกว่าธรรมชาตินี่เรียนมนุษย์ต้องการตรงนี้อยู่ในกรรมฐานทั้งหมดถ้าเราทำกรรมฐานนี้จะเข้าหลักสิทธิการแน่ชัดแน่น้อยสุดมิฉะนั้นจะไม่เกิดประโยชน์ในตัวเราแต่เราเจริญกรรมฐานอย่าลืมของดีต้องแพงของดีต้องหายากของเลวของถูกของไม่ดีเยอะแยะเปลือนกาดดาษดากลางถนนห้องทางทางบ้านโน้นก็มีบ้านนี้ก็มีอย่างแต่ของดีที่แท้จริงนั้นจะไปหาที่ไหนเล่าก็ขอฝากญาติโยมหาในตัวเราให้ได้ค้นในตัวเราเอาของดีมาใช้แล้วของในตัวเราเนี่ยขอเจริญพรขอประทานโทษมีทั้งดีทั้งไม่ดีอาตมาด้วยมีทั้งดีทั้งไม่ดีแต่มองกันยังไงดูไปก่อนเก็บของดีของเราเอามาใช้สงวนลิขสิทธิ์ของดีไหมไม่สงวนของดีใครอยากได้มาเอาแต่จงสงวนลิขสิทธิ์ความชั่วของเราอย่าไปเผยแผ่อย่าไปแพร่ขยายอย่าเอาไปขายเขาเอาความชั่วของเรา ฝังลงไปเลยแล้วเขียนไว้ที่หน้าฝาผนังที่ฝังขอสงวนลิขสิทธิ์ความชั่วใครอย่าเอาไปใช้เด็ดข้าพเจ้าเคยชั่วมาแล้วข้าพเจ้าคนเตะมาแล้วข้าพเจ้าขอสงวนลิขสิทธิ์เนี่ยบางทีใครเนี่ยใครมาขอพิมพ์มันถือบอกไม่สงวนเอาไปเลยแต่ขอสงวนไอ้ที่มันไม่ดีอย่าไป